zainspirowany tobą. Zasady prowadzenia konta Millennium 360 stopni karty debetowej i aplikacji są w cennikach usług oraz m.in. regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. Dokumenty dostępne na bankmillennium.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, słuchają Państwo Trójki, więc czas na nasz serwis. Artur Ewertowski. Ministerstwo Obrony Narodowej ma propozycję dla osób kończących szkołę średnią. Oferuje miesięczne szkolenie w wojsku i pieniądze. Pismo z resortu cyfryzacji z żądaniem wyjaśnień trafiło do właściciela Facebooka. Ma to związek z zablokowanymi postami Muzeum Auschwitz. 90% dzieci doświadczyło przemocy w sporcie. Alarmujące dane płyną z badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Miesiąc z najdłuższych wakacji w życiu będzie można spędzić na szkoleniu w wojsku. Propozycję dla uczniów kończących niedługo szkoły średnie ma Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Absolwenci, na przykład liceów czy techników, będą mogli na miesiąc pójść do wojska. Takie szkolenie będzie dobrowolne. Pomiędzy zakończeniem szkoły średniej a pójściem nas w studia są 3 miesiące wolnego. To jeden miesiąc, 28 dni poświęćmy na przygotowanie, żeby młodzi ludzie byli w aktywnej rezerwie. To jest taka podstawowa forma, najkrótszy zakres podstawowego przygotowania, złożenie przysięgi. Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wojsko zapłaci też ochotnikowi. Uważam, że lepiej pójść na takie przeszkolenie niż do pracy, do kawiarni czy restauracji. Lepiej. To uposażenie nie będzie wcale jakieś tylko i wyłącznie symboliczne, tylko bardzo przyzwoite, powyżej minimalnego wynagrodzenia. MON chce, żeby pierwsze szkolenia ruszyły już w najbliższe wakacje. Wstrzymywanie środków z abonamentu dla mediów publicznych to jawny konflikt polityczny, ocenił były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak. Polskie Radio wysłało do przewodniczącego Rady ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty ponad 70 milionów złotych abonamentu z odsetkami. Jan Dworak mówił w Polskim Radiu, że media mają prawo upominać się o pieniądze, które im się należą. To jest ostry spór polityczny, gdzie pan przewodniczący Świrski używa argumentu prawnych po to, żeby zasłonić tak naprawdę swoją decyzję o charakterze politycznym. On bardzo chciałby, żeby te media reprezentowały taki kierunek i były tak obsadzone, jeśli chodzi o kierownictwo, jak to było pół roku temu. Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski w Radiowej Trójce powiedział, że środki abonamentowe nie będą wypłacane mediom publicznym do chwili uprawomocnienia się orzeczeń sądowych w sprawie likwidatorów Polskiego Radia i TVP. A resort cyfryzacji żąda wyjaśnień od Facebooka. W tej sprawie przekazał pismo spółce Meta, która zarządza portalem. Chodzi o zablokowanie treści udostępnianych przez Muzeum Auschwitz. To było ponad 20 postów o charakterze edukacyjnym. Facebook zablokował je, wskazując na naruszenie standardów społeczności. Jakie były tego szczegółowe przyczyny, gdzie zawiódł algorytm, dlaczego nie było nadzoru człowieka? Pytamy również, ile osób w tej chwili pracuje nad moderacją polskich treści i w jaki sposób to się odbywa. I pytamy również o procedurę ponownej weryfikacji treści na portalu. Mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Ministerstwo liczy, że problem zostanie rozwiązany po wdrożeniu do polskich przepisów unijnego aktu o usługach cyfrowych. Rozporządzenie, nazywane Europejską Konstytucją Internetu, nakłada na platformy społecznościowe obowiązek wprowadzenia jasnych zasad moderacji treści. 90% dzieci doświadczyło przemocy w sporcie. Alarmujące dane przynosi badanie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zbadała ona studentów pierwszych lat uczelni sportowych, którzy w dzieciństwie regularnie uprawiali sport w klubach. Okazuje się, że młodzi sportowcy doświadczają przemocy fizycznej, emocjonalnej i seksualnej. Myślimy przede wszystkim o przemocy ze strony dorosłych, trenerów. My pytaliśmy zarówno o ten aspekt, jak i o przemoc ze strony współzawodników. Obydwie płcie przemocy doświadczały, natomiast różnica jest w typach. Dziewczynki były bardziej narażone na przemoc emocjonalną i dużo bardziej na przemoc seksualną, co nie znaczy, że chłopców to nie dotyczyło. Natomiast na przemoc fizyczną bardziej narażeni byli chłopcy. To koordynator działu badawczego dr Szymon Wójcik. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała rekomendacje dla klubów sportowych. Najważniejsza z nich to weryfikacja osób, które pracują z dziećmi. Istotne są również działania skierowane do dzieci, aby nauczyły się stawiać granice. Od rana płonie zabytkowy gmach starej giełdy papierów wartościowych w Kopenhadze. To jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w stolicy Danii i jedna z największych atrakcji turystycznych miasta.

chances. Will it hurt to reach out here to make amends? Yeah. Running out of time for a godsend. I show my love to the very end. However it goes, however they Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide. And I'm falling like the leaves on Lady Grant. I follow your footprints when I can't hold your hand. My darling, believe me, I was born to be with you. But don't tell me, me that the world belongs to you. And just for a second, I could be one of the greats of me. Caesar on a T-screen, champion of my fate. No one can tell me to stop. I'll have been the thing I want. Anyone and everyone will like me then. Every never felt like a child. I felt like an emperor. The Last Dinner Party, a wcześniej Jordan Rickey. Właściwie powiew świeżej muzyki z Londynu, chociaż artysta, który grał wcześniej, pochodzi z Nowej Zelandii. No, przy naszym telefonie trójkowym pani Marta Jakubowska-Dudek, neuropsycholożka dziecięca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pogoda coraz piękniejsza. Mówimy o tym, że no, my dorośli lubimy relaksować się na łonie natury, ale nikt nie badał chyba do tej pory, jak to jest z dziećmi. Ta natura służy im dobrze. Tak, to prawda, nie było takich badań aż do niedawna, które pierwsze się pojawiły. Proszę troszkę o nich opowiedzieć. Jeżeli chodzi o te ostatnie badania, niedawno opublikowane właśnie w JAMA Network Open, to są badania przeprowadzone na grupie około 2000 dzieci właśnie w Ameryce. I te badania dotykają ważnej sprawy, jakimi jest zdrowie psychiczne i kontakt z naturą. I właśnie wykazano ciekawe wnioski, ciekawe obserwacje z tych pierwszych badań odnośnie dobrego wpływu właśnie przebywania w naturze u małych ludzi. Tak to wygląda. Małych ludzi, czyli mamy na myśli osoby w jakim wieku? Od 2 do 11 lat była to grupa badawcza. W takim wieku badano dzieci. I badanie właściwie wykazało nam nowy kierunek do dalszej pogłębionej analizy, dlatego, ponieważ u tych dzieci najmłodszych, czyli od 2 do 5 roku życia, te wnioski wyglądają obiecująco. Chodzi o to, że właśnie dzieci, które przebywały od 2 godzin, ponad 2 godziny i więcej na łonie natury codziennie, każdego dnia, te dzieci uzyskały dużo lepsze wyniki w kwestionariuszach badających zaburzenia internalizacyjne czy objawy zaburzeń internalizacyjnych, takich jak właśnie zaburzenia lękowe czy depresyjne. Więc te wyniki są bardzo obiecujące. No właśnie, coraz rzadziej mówi się, właściwie przez długie lata nie mówiło się o tym, że depresja może dotknąć takiego młodego człowieka. Tak, może dotykać także dzieci, nie tylko młodzież i dorosłych. Natomiast to, co jest ważne w zdrowiu psychicznym, to nie tylko właśnie same zaburzenia czy wystąpienie tych chorób, ale też tak zwane czynniki ryzyka i czynniki ochronne. I na tym właśnie koncentruje się to badanie, ponieważ różne czynniki na siebie oddziaływują i wpływają na to, czy faktycznie u kogoś rozwiną się jakieś zaburzenia czy objawy chorób. I tak samo jest właśnie w zdrowiu psychicznym. I tutaj ten kontakt z naturą w przypadku tych najmłodszych dzieci od 2 do 5 roku życia okazuje się, że może być bardzo istotnym i ważnym czynnikiem chroniącym przed wystąpieniem właśnie tych objawów zaburzeń depresyjnych czy lękowych. Na czym polega ten kontakt z naturą? Czy to jest tylko taki spacer na świeżym powietrzu, czy również musi mieć on jakieś walory poznawcze, by ten nasz rozwój emocjonalny, ale szedł w parze z tą chęcią poznawczą? To jest bardzo ciekawy obszar, dlatego że te badania specyficznie nie wykazywały konkretnie jakiego rodzaju aktywności na dworze, w naturze były. Natomiast ważne jest to z punktu widzenia w ogóle rozwoju człowieka i rozwoju układu nerwowego. Dlatego, bo kiedy organizm jest bardzo młodziutki, właśnie mniej więcej około 2 roku życia do 5, to jest taki moment bardzo wrażliwy i dziecko, młody człowiek rozwija się wszystkimi zmysłami. Układ nerwowy też się jeszcze kształtuje, więc tak naprawdę poznaje świat nie tylko za pomocą wzroku i słuchu, ale także dotyku, węchu, smaku. To są, proszę pamiętać, że to są 2-letnie dzieci, to są takie dzieci, które niedawno stanęły na nogi, zaczęły chodzić i samodzielnie decydować o tym, co przykuwa ich uwagę i wybierają to, czym się najbardziej interesują i poznają to bliżej. Więc mają większą decyzyjność i sprawczość w swoim zachowaniu i doświadczają tej sprawczości. Dlatego bardzo istotne, podejrzewam, jest to, że ten kontakt z naturą, z zielonymi obszarami, z zielenią dookoła wiąże się z tym, że te wszystkie bodźce, które płyną w naturalnym otoczeniu, one płyną dosyć spokojnie. One nie zalewają swoim nadmiarem, ani częstotliwością czy dynamiką młodego organizmu, tak jak to się dzieje na przykład w przypadku, kiedy oglądają dzieci ekrany smartfonów czy tabletów. Tam te bodźce wzrokowe, dźwiękowe, one są w bardzo dynamicznej częstotliwości wysyłane i odbierane, co doprowadza tak naprawdę, można powiedzieć potocznie, do przeciążenia. Do zwariowania normalnego. Tak, i my sami też często doświadczamy takiego zmęczenia poznawczego, właśnie umysłowego, jeżeli za dużo scrollujemy na przykład, tak? Czy za dużo tych bodźców odbieramy, albo za długo. I tak samo jest w przypadku dzieci, a nawet bardziej, dlatego, ponieważ ich układy nerwowe nie są jeszcze na tyle dojrzałe, żeby świadomie i wybierać, co jest istotne i który z bodźców jest istotny, a który nie jest istotny. I dlatego właśnie nieprawidłowo może się kształtować chociażby proces uwagi i koncentracji uwagi u dzieci małych. Dlatego podejrzewam, ten kontakt z naturą jest o tyle sprzyjający dla procesów poznawczych, że to wszystko odbywa się dużo wolniej, dużo spokojniej, bez takiego natłoku informacyjnego, o którym dzisiaj mówimy. Jeszcze jedno na koniec. Ostatnio bardzo modne są żłobki, przedszkola, wręcz szkoły sensoryczne. Czy to jest moda, czy potrzeba? Myślę, że trochę jedno i drugie. Dlatego, ponieważ jeszcze parę lat temu wszyscy zachłysnęliśmy się technologią i jej możliwościami, więc we wszystkich szkołach musiały się pojawiać, czy przedszkolach, tablice multimedialne, tablice interaktywne, tablety, żeby to wszystko było takie nowoczesne. Natomiast zawsze skrajności rodzą trudności i tak samo jest w tym przypadku, kiedy wszyscy, tak można powiedzieć, zachłysnęliśmy się tą technologią, zapomnieliśmy trochę o tej równowadze potrzebnej do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania każdego z nas i dlatego teraz myślę jest kierunek zwrotny w drugą stronę, żeby właśnie nie tylko zwracać uwagę na technologię i możliwości, jakie ona ze sobą niesie, ale też właśnie innego rodzaju stymulacje i stąd te sensoryczne elementy. Ale to, co jest ważne, to to, że potrzeba nam więcej takich badań i dobrze by było, gdyby udało się w przyszłości za parę lat, za 10 lat, za 15, za 20 lat zbadać taką samą grupę dzieci i sprawdzić, na ile ten kontakt z naturą jest faktycznie czynnikiem trwale chroniącym przed objawami zaburzeń lękowych czy depresyjnych, a nie tylko na jakiś czas. Więc jeszcze daleka droga przed nami, ale to otwiera nam szerokie możliwości. Życzę pani bogatych sponsorów albo grantów na takie badania w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pani Marta Jakubowska-Dudek, neuropsycholożka dziecięca, była naszym gościem. To co, spotykamy się za 10 lat, czy wcześniej? Może wcześniej. Kto wie? Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Heavy head. Polskich muzycznych wspomnień, pustki i tyle z życia. Wcześniej Nowika i Smolik, Tea Time. W antrakcie. W teatralnym cyklu Magda Kujdowicz i Malwina Kiepiel opowiedzą nam o spektaklu, który na co dzień wystawiany jest w Narodowym Teatrze Starym w Krakowie. Dziś opowiemy Państwu o spektaklu Pewnego długiego dnia o Nila w reżyserii Luca Percevala z Teatru Starego w Krakowie, który ja widziałam po raz drugi na 30. Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi i który był kolejnym dla mnie wspaniałym wieczorem teatralnym i niesamowitym przeżyciem, bo tak to jest, że jak są tak wybitne spektakle, to one żyją własnym życiem i ja mam taki zwyczaj, te moje ulubione, oglądać kilka razy. Wiem, że to się Państwu może wydać dziwne czy szalone, ale naprawdę jest to niesłychanie ciekawe patrzeć, jak ten proces gry postępuje na scenie, jak wspaniale Roman Garncarczyk jako James Tyron i Małgorzata Zawadzka jako Kathleen i towarzyszący im aktorzy grają i rozwijają się w tej roli, jak ta historia się właśnie rozwija i rozszerza, jak jej znaczenie się powiększa i robi się coraz, coraz wspanialej na scenie, ale także coraz straszniej, Malwina. Tak, to znajduje odzwierciedlenie, ponieważ jest to, nie bójmy się tego słowa, arcydzieło. Zresztą zgodnie ze szkołą Luca Percevala, reżysera tego spektaklu, który prowadzi autorską metodę, która się nazywa Naked Theater. I który też jest aktorem, prawda? Tak, tak. Zaczął swoją karierę od aktorstwa. No i rzeczywiście ten Naked Theater jest pokazany w tym spektaklu. Po pierwsze na poziomie już scenograficznym, bo mamy tylko białą ścianę, i jedno krzesło i właściwie jest tylko gra światłem i gra aktorów. A gra aktorów polega między innymi na tym, zgodnie zresztą metodą Luca Percevala, a mianowicie to, że aktor nie ma prawa recytować, ma mówić. I to jest ta ogromna różnica, jeżeli chodzi o postrzeganie w ogóle spojrzenia na teatr Luca Percevala. Luca Percevala powiedział w jednym z wywiadów, że jego interesuje teatr, który dosłownie, przepraszam, że zacytuję to, ma kopnąć widza w tyłek. I rzeczywiście ten spektakl taki jest. No tak, to jest mocne sformułowanie. Ja zostałam na spotkaniu z aktorami po spektaklu i oni trochę opowiadali o tym, jak pracowali z Luciem Percevalem, że praca zaczyna się zawsze od godzinnej sesji jogi i ten proces takiego wspólnego ćwiczenia przechodził potem na ćwiczenie na scenie, że bardzo szybko wchodzili na scenę i improwizowali i tekst O'Neilla oczywiście przemawia do nas ze sceny, ale on jest trochę przetworzony przez aktorów i na przykład może niektórych z widzów szokować ilość przekleństw, które pada ze sceny. Opowiadali, że Luke zdjął 3/4 przekleństw, które rodziły się w trakcie prób, także to, co widzimy finalnie, to i tak jest, proszę Państwa, w tym języku takim brutalnym, mała część tego, co aktorzy z siebie wydobywali w trakcie prób, ponieważ duże emocje również towarzyszyły ich interakcji. I w ogóle dla nich proces i relacja jest najważniejszy. Nie kochanie roli, tylko kochanie relacji, w jakiej bohaterowie są na scenie, takim Percival mówił. I też podkreślali aktorzy, że to, że on był aktorem i też w jakimś sensie nadal jest, powoduje, że on im daje bardzo konkretne uwagi. To znaczy, jeśli oni mają jakiś problem z rozwiązaniem sceny albo z formą swojej wypowiedzi, to on potrafi jednym zdaniem nakierować ich we właściwym kierunku. Tak. Dlatego Garncarczyk powiedział, że to było jedno z jego ważniejszych spotkań teatralnych w życiu jego, a to jest fantastyczny aktor z ogromnym dorobkiem, ale nagle otworzył go Percival na zupełnie nowe przestrzenie. Tak, Luke Percival jest niesamowitym reżyserem ze względu na to, że uczy takiego innego aktorstwa, niezwykle uważnego, ponieważ o wspomnianej jodze to jest jeden z elementów, ale drugi element, który jest wymagany we współpracy z Luciem Percevalem, jest przede wszystkim wyłączony telefon i obowiązkowa obecność na próbach, co nie jest taką oczywistą rzeczą w polskim świecie teatralnym. Natomiast to, co zrobił jeszcze Luke Percival z tą amerykańską sztuką realizmu psychologicznego, to jest to, że on go pociął i wyciągnął takie niuanse, które pozwalają aktorom na bardzo, powiedziałbym, emocjonalną, ale też poruszającą grę aktorską. Tak, ponieważ Luke Percival mówi, że najważniejsze na scenie jest słowo, a dopiero potem jest aktor. Ale aktor jest bardzo ważny i to w czasach, kiedy aktor bywa często narzędziem reżysera, które służy do zupełnie innych celów, postdramatycznych, jak to się uczenie mówi, to jest naprawdę niezwykłe, dlatego bardzo Państwa zachęcamy, żebyście podróżując po Polsce i przejeżdżając na przykład przez Kraków, obejrzeli Pewnego długiego dnia O'Neilla w Teatrze Starym w Krakowie, ponieważ to jest spektakl, który się będzie pojawiał co miesiąc tam na afiszu. Koniecznie, proszę Państwa, idźcie. Zachęcamy. Nie recytując, powiem, kolejna recenzja już jutro o tej samej porze. Ciarki od stóp do głów trwa

Broken Bells, a wcześniej Rubens i jego nowe nagranie To nie efekt placebo. I czas na zaproszenie na reportaż. Czy pamiętają Państwo zapach świeżego pieczywa, świeżego chleba, kiedy przechodziło się obok piekarni, a właściwie nawet było się daleko od tej piekarni, szczególnie rano, kiedy wstaliśmy, szliśmy do pracy, do szkoły i ten chleb tak pięknie pachniał, aż chciało się wejść do tej piekarni i kupić kolejny bochenek, kolejną świeżą, chrupiącą bułeczkę. Dziś zabierzemy Państwa w reportażu do piekarni rzemieślniczej, która powstała wcale nie w wielkim mieście i to będzie prawdziwa podróż w czasie. To też jest dla nas ogromnie ważne, że mamy komin, którym idzie prawdziwy dym z prawdziwego pieca i ten dym pachnie chlebem. To jest rzeczywiście na przykład moje wspomnienie z dzieciństwa. Ja mieszkałam na osiedlu w Warszawie, ale mieliśmy tam piekarnię. I do tej pory pamiętam zapach, jak się wysiadało z autobusu i uderzał ten zapach chleba. Jak ktoś się mnie pytał, jakie mam wspomnienie z zapachu, pamiętam, jakieś miałam zajęcia na studię, to ja mówiłam chleb. I jeszcze nie wiedząc, jak moje życie się potoczy, ale rzeczywiście to jest ogromny atut. I osoby przychodzą do nas z ulicy, bo na przykład nie znają nas i mówią, musiałam wejść, bo tak pachniało chlebem. Przychodzą do nas osoby, jedzą rogalika z makiem i zaczynają opowiadać o tym, że jak ugryźli ten rogalik, to przeniesie się do czasów dzieciństwa w Kamieńczyku. Bo w Kamieńczyku była kiedyś piekarnia i zaczyna się cała opowieść o tym, jak to za dzieciaka się chodziło, jak piekarz sypał mąką i tak dalej. I to są, wydaje mi się, takie rzeczy, których nam brakuje. Po pierwsze człowieka, czyli że był jakiś piekarz, że istnieje piekarz, że ja idę do sklepu, kupuję coś, co ktoś dla mnie zrobił. Przychodzą teraz, tutaj jest piekarz Krzysztof i znamy piekarza i to jest po prostu nawrót do rzemieślnictwa. Szczęśliwy zakwas, reportaż Jakuba Tarki dziś w Trójce po godzinie 18.40. My już dziękujemy. Michał Jakubik, Rafał Łodziński, Tomasz Żonda. Za chwilę w tonacji Trójki dziś Grzegorz Hoffman, a na koniec Anita Gnicka. Długich lat nie widziałam cię. Czasem myślę, że to był tylko sen. Nikt prócz nas nie dzielił tamtych chwil. Nie zostało nic, zniknął po nas ślad. Żadnych listów, zdjęć, czasu było brak. Nikt go nigdy nie miał mniej niż my. Powiedziałeś mi, że chcesz kochać jak na filmach. Tracić zmysły jak na filmach. Tam, gdzie serce woła biec. Noc i dzień, tylko tęsknić jak na filmach. Grać o wszystko jak na filmach. Z życia brać, co mogłeś mieć. Z tobą szłam, meteorów deszcz w żyłach tańczy nam. Kiedy z oczu traciliśmy świat, stawialiśmy dom z hotelowych ścian. Naszych losów splot nie miał szans by trwać. W niebie tracić zmysły jak na filmach, tam gdzie serce woła biec. Noc i dzień, tylko tęsknić jak na filmach, grać o wszystko jak na filmach, z życia brać, co mogłem mieć. Przyszło płacić nam za te szczęścia gaść. Czy warto było? Nie wiem. Spłonął w słońcu tamten maj. Z nim razem tyle. reszta jest wspomnieniem. Thank you.